الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا وإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين مخ کی پنزم قانون کے دا بیانو چشل تنا مسلمانان با تدوسو مقابلہ کی او سلطنا با دزرو مقابلہ کی این مسئلہ دیو پلسوا دا ډیر ګران و په بازي مؤمنانو باندې اگر که بازو تنو ګرانا نلغي کې سانتیا نازل کړه ار څومره وخت چې پکې تیر شو نو سانتیا نازل کړه چې الله حکم بدل کو چې دا په تاسو باندې تر یو وخت پورې واجب وو چې یو مسلمان به د لسو مقابله کوي اوس الله حکم مستحب تراکز کو واجب ندی او مستحب دی کې او سړی ځان کې زور او طاقت ویني الستنو مقابله کولی شي نو ثواب به ډیری لیکن لازم ندی لازم دادی چې یو تن با یو مسلمان با دو مقابله کوي دا حکم بیا پاتې شو تر قیامت پورې چې یو مسلمان با دو کافران نه تختی دا لازمی او واجبی حکم پاتې شو از لسو او حکم چې وو هغه واجبونه مستحب تراغه منسوخ نه دي چې ډیر بعضی مفسرین وایي ته منسوخ هاي چې باغی باندې عمل نکېږي بیا ادي باندې خو عمل کیږي دا اجر او ثواب ډیر زیاتی چوسم څوک یو مسلمان الله سو مقابله کوي الان اوس چې کله وخت تیر شو بازار جنگ پکې هم تیر شو خفف الله عنكم الله تعالی باندې سانتیا وکړه دې څنوم د تخفیف کې هوځو تخفیف اسانتیا نزغه او تنزی ویلی فالیمان نبی کم زعفن او اللہ پویگی چتازو کی کمزوری پیدا شوا زعفن کمزوری پیدا شوا یو زعف دے اگر بدن کمزور رہتا ہوئی چ بدن کمزور شي او زور کم شي طاقت کم شي هغه کمزوري نه وا کمزوري د عقل او د حوصله یا دی چې د مشرانو او سره ډیره مضبوطه وا تغییر ډیره قوي وا ناغی دا لسو نچی دا شلو مقابلہ ہم کولشوا اتا سے وقت راگئے چی اگا حوصلہ نشتا اگا تجربہ نشتا کمزوری دا مطلب دا زګا دي صحابه کرامو کې د مشران ټول داسیو مشران کله خود پینځونو مخلي مغیره ابن شعبہ امیر معاویہ عمرو ابن العاص او دا سے قیس بن سعد دا کسان دا سے ہوں چویدی کی دمرا چالا کیوا دمرا تجربوا چکا برد کا دیو دشمن پلاس کی راگیر شو نو دشمن نا زان خلاصول دی تاڑو سکار نو دسی یو تجربی والا ورط لے لگا داکہ زمانی کمانڈو زگد عمر بن العاص یوزل رومیان ورتا استاد راولی گو چستاسو یو امیر و وزیر دی راشی سمونگو سر خبرو کدو صلح کنا او کافران چلی اکاو عمر بن العاص وی چی دا کاربل سوکنشی کولی دیل وززما نو کله چې د بادشاہ په دربار ورننو ته مال چې تاسو څو کیدارو څو داو د سره او بلدو نظر السلام کو او ته بیا پټون ته وی چې بخیر خیریت را لخوا بخیر خیریت بوزي بس دومره قدرې نه دی پوښ دا بادشاہ سره گورنر سره خبرې ما برې وکړې چې سوي پورا پورا سوال جواب ورسو ناو چوکیدار تا بل سوک دروازہ باندی سڑے اولی گو چیزی زینو قتلی کا چروغ دانا لینور شکن عمر بن العاص اگی بادشاہ و گورنر و لڈیری تحفی ورکلی سروس پینوس نور اگا خواسے اگا تپتاو جدا دیوڑی نشی خو دیرے والا ورکلی عمر بن العاص وی چیردا خو زمون خلق چی دیر ما سر چکم مرگری دی اگا جدان خو په ګډه مال نه دی په جامه هم دان دی او دا تاسو سره ډیر مال دولت ته چې دلال شمن دا خو هغه ما ته نه پری دی بس چا که ستا خوخی زبا غیزان سر راو نما چه تو سمر اجازت که کنا کلس یاده کشل یاده چه تا غیزر هم داس احسانو که دکه دخو ما خولی دی چه ستا دمال دولت سحد نشتا کنا نیوازی پا ما بانده بستا سه احسان مونگ با طول ستا شکری آدا کهو ناغم لالچ کرانه چیزا یو تن قتلو منو لس با قتل کم سل با خوصا مخوا چوکی دار تاوی ویپری ایدا بس دیر آگه تحپی محپی تیم راوڑی ابیا پا غال واپس لانو لخوا چر تڑیر زمانه پت چی بیا حملو شو و جنگو شو د دیو بل سره چې ملاقات شونه هغه بادشاہ او توی وی تا غي وی او وی ته ما غي کنه یو بل ته په کنایا ته کی خبره دا واسه مغیره ابن شعبہ زیار لستنا لال کړیو چې لانو مسلمان شوی خپل د کفر په وخت کې ها د توایب ابیا باغی راتو پیغمبر تبی چیرہ دبان زمونگا داغا دیو مونگ لبا دیت را کی دا دیار لسو تنو دا لگیا وو کن دا دیر ناشنا خلقو دیتا دشمن رو سخکاری دنا انا دشمن دیرا گیرو لشو داغا سی حضرت زبیر ابن عوام او طلحہ او حذیفہ دا خلق خالد ابن ولید کوجه دین رستو خلق شنو بیا دوره تجربه نو کنه داغي نل ازکه خپل حکم کیس پکوال راوستو چې استادو کې هغه خلق نشته چې یو په دشمن په صفونو ورتلو نوس حکم دای چې تاسو به یو تن مسلمان د دوه کافرونو نه تخته او څنګه مسلمان چې د دوه کافرو مقابله نشي کولی ښه فایکم منکم میتن صابرتن اوس کې جروی پتا زو کې سلطنا صبرناک یغلیبو میتن نزور اوردی شی په 200 دا حکم تر قیامت پاتې شي چې یو بل دوا مقابله خامخا کوي وایکم منکم 1000 کوي په تاسو کې زرتنا یغلبو 2000 باذن الله نزور اوردی شی په 200 باندې دا الله حکم دی دا الله امر دی دا اجازت ان دا حکم وجوبی شو کنه ها والله مع الصابرین الله امر کرے دا صبرناکو شپږم قانون بیانی او دا قیدیانو په واره کې چې بدر کې او یا تن کافران اوتړل شو او یې خمردار کړو سلولی مشران تقام ابو جهل او داخل او یې قیدیان کړل ښا دې قیدیان کوم د ملایکو امدادو څنګه چې په قتلولو کې یې وسره وکړه په دې نیولو کې هم ورسره وکړه چې قیدی ته ویلا سواچو نو هغه واړو خو زه دین شو بیا تاسو اته څه پته و چې دا ملائک دي خو انسان په شکل کې راغلي ښا کني حضرت عباس چانی ویشو نبی له سلام تر او درې سلور ته نوم نشو خو پس ملائک وګي مرګري شي وینو ویتاللو راوستلو قیدیان یې کړو نو دی په حق کې فیصله کیده ځکه چې دا لوم به مسله وا په اسلام کې چې قیدیان رالو او نیویشو مخکې نو داسې نو فیصله نو د دې په حق کې چې قیدیان سره وسه چل کو قرآن کې هم د دې لپاره اس قسم لا فیصله نو دا رستو چې بیا سورت محمد نازل شو هغه کې بیا بیان وکړه دا غي نمخ کې اس فیصله نو نو دې کې ناستو چې قیدیانو سره څه چلو کو نو بد اکثر رائے دا جرمانی وت نواخلو پری بیدو دغه جرمانی غنیمت ته کنا کافر نه چې په دار طریقه مال واغست نا غنیمت ته نو دې باندې موږ خپل ځان د وصلو تنظیم کو jihad له په ځان مضبوط کو عذیب افریدو په حضرت عمر رضی الله عنه دا سی او تنبل داغی رائے داو چنا جرمانی نکو مونگا دی با قتلو دکتا دارم بے جنگ ہوشو اللہ فتحو غلب راکڑا دی با سمونگ دغا سی پریدو اوی ما تخپل اولی دار چاپا کے رشتہ دارو کنا ٹول نزدی خلق یو خلق بس اوی ما تخپل رشتہ دار رامخ کې کې د عدی قبیله د عدی قبیله او عمر صاحب کنه نو یواز ما ته وګورای چې زه څه چل کوم تاسو هم یاد اوسه کوي خو بس یو د رای او د ټولو خو نشي برابرې دي نو فیصله هغه په لور شو بس جرمانی ته نواغسته خپلې هوځو صداयत نازل شو چې د شپږم قانون د پدې اساس سورې انفال کې ها ما کان لنبی ان یکون له اسرا ندی لایق او ندی مناسب د پارادیس یو پیغمبر چې هغه د خلق قیدیان کوي حتا یسغنا بلرض سو پوری چې هغه خون ریزنی کړی خلق نه کرش کړي ویني نه توي کړي پزمکا کې چې د اسلام روبیه په خلق نه یجو انو مخکې مخکې د قیدیان وجهت نشته دی مخکې هم مسله د قتل لبس چې فقتل المشرکین حيث وجدتموهم وجنه کوم ځای کې مو مه کنه آیت د حضرت عمر درای مناسب راغی هم دا ویلو چې قتل کې ځان تسله کار دی راوي تی چې مونږ پریزنه سبب را بیا مخه تولاړي راځي با مقابله وکړي دا راي وکړه نو آیت دا به مناسب راغې او وی تريدون عرض الدنيا تاسو کو دنیا سره محبت نشتا لیکن اراده خوشتا کنه تا زوی چې د عمل واخلونو په دې باندې وزاندا کار سمکو اصليو صبح مونږه سزاندا خوراک کاکل نه ولو اوس په دې ځنی خرج کو کنه خو بیا هم الله وی تاسو اراده لرله د مال او سامان د دنیا عرضت دنیا الله یرید الاخره او دا اللہ ارادہ جدا دا کنخا اللہ کو دا آخرت غم کئی دا آخرت فکر چه خلق دا آگے دا وقت پارس ہو کہکن هغه ته خدا دنیا ډیره ناقصه ده، ډیره ذلیل ده. نو تاسو دې نیت کوئ اراده هم کوله، الله اراده لري د آخرت. والله عزیز، الله زورور دی، سزا ورکول شي، انتقام مغستی شي په خپل، حکیم لیکن حکمت والا دی. استاذ پلا سبحان دی قتلی چې مرتبه یو چې شي استاذ لولا کتاب من الله سبقا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. الله وی شکر واسه چې یو لیکلې فیصله وا مخکې الله کړې وا چې هغه پرته وا. کله نو تاسو باندې به عذاب راغلی او په دې جرمانو کې چې تاسو دې نو واغستی په هوچې دا فیصله لیکلې فیصله د الله طرف نه وا، نو بچ شوې. دا آیات چې نازل شو نو نبی علیہ السلام ابو بکر او ټولو جړلې وی چې عذاب راغلی وینو، یو عمر بخلاص شو او بل چې زو سر څوک مار کړو، هم بابا ټول راګیر شو. ذک الله وی لولا کتاب من الله سبقا، کنو هغه فیصله لیکلې د الله طرفنا چمخکه مخکې لیکلې و کدا نه وینو رسېدلې و تاسو ته پاره مال کې چې تاسو واغست عذاب ډیر لوی. تاسو په سلام هغه کې ډیر اقوال لیکه، یو قول دا چې فیصله دا چې الله رب العزت وی چې په کومه مسله کې او په کومه خبره کې د الله طرف نه حکم نه نازل شوی، مؤمنان پکې خپل فکر او اجتهاد وکي نو کار سي وکړ نو اجازه ته کار څنګه فیصله وکړ اجازه الله طرف نه پکې مخکې صح حکم نه راغلی. ښا ناري نیولې نه دي کنه او دا ډیر وخت کې ډیر وختونو کې دا ځیو صحابه فل قیاسونه او اجتهادونه کړیو هغه خبره کې چې هغه کې قران کې نو حدیث کې نو حدیث کې راضي نبی علیہ السلام دا عمر او عمار رضی الله عنه دا ځواله لګلیو چرتا سکار پس او زمانځ وخت شو وبنوي نو حضرت عمار لګیدو هغه دې تیمم حکم خوراغلیو کنه ولا طریقې چانو پیجندلې بس څه یتون راغلیو چې څوک وبنومي تیمم دی وی حضرت عمر وی مال خو تیمم طریقه نه راځي. او حضرت عمر ولګید نو په خاورو کې ټول ورغړید ټول خپل اجتهاد یو کو بس نو. بیا چرالو نبی علیہ السلام ته پیشو ناوی دواله په حق اے که حضرت عمر دے ناغم رشتیا وی چې مال او تیمم طریقه نه راضی او حضرت عمر خپل اجتهاد وکړي چې تیمم ملاوی لی چې فمزحو بروزکم بوجوکم ویدیکم منو راغلی کنه دغه سی وو دا دغه اجتهاد دغه سید عمرو ابن العاص رضی الله عنه یو جهاد کې نبی علیہ السلام امیر کړو چې کوم په لتلیو نال تک داس یخو چار صبر برپو او پاغه باندې هغه ته غسل ضرورت راغی نو غسل نکو بچی مومی واخو چوار آلو واپس نو اغی خبالوی کن نبی علیہ السلام تویز گورد مونگا دی امیر سیب اندی غسل لازم شیو دو غسل نکو او بوی اگر تبوزو کچی ولی نامر بن العاص وی ویلی رب العزت وی چولا تقتلو انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما زانو نموج نه الله و تاسو مهربان دي نیما که پاغ یو بو دس کو یا غسل نو زما زان یقین نو چې زو پات شم ها نبی سلام خان دلوي بس صحیح خبره ده اجتهاد دي ته وی کنه چې مسله کې داسې مخ کې سو پوره وضاحت نه وي او غیب خپل اجتهاد وکنه به حق وکنه هغه به صحیح وه اغی تدا اجازتو اغی قرآن و سنت باندې نظرو کنخا دست نور عبداللہ ابن مسعود تدا مسئلہ پیشوا جو سرے دے آغا صرف نکاح کرو نوریس نوشوی لیدل قتل آکنن او هغه مړ شو اوس د دې خزې سکیږي که نه کیږي د طلاق خو معلومه او قرآن کښته چې دا وی نیم مهر کیږي کنه ولی دا خو طلاق نه وکړه دا خو د موت خبره وه او دا قرآن کې نشته چې نکاح کړی او سړی مړ شي د خزې بسره سي سبه رسي عبداللہ بن مسعود وی چې مال مولت را کې زو په دې کې سوچ کوما نظر وروزه یار څومره سوچ وکاو او بیا وی درې وروزه پاسو چې ما دا فیصله وکړه چې دې لپاره به د دې په شانتي چې په دا خاندان کې نور جنکی او غیل سمرا مار ورکولش نردذیب هم پورا قمار کی اورا لها مهر مثلها لا وکسا ولا شتتا یو پیسا با کم نیخا مهر مثل بای دذید پارا مهر مثل ستا ہوئی چی ددغ پشانت خاندان کی نور زنانی او غیل کم مهر مقررولش نو دا قرآن و سنت کی نو اغه خپل اجتهاد وکړه دې کې خپل یو صحابي ناستو حضرت معقل نو هغه وی چې دغه څه فیصله نبی علیہ السلام زما په مخ کې کړی و خو زما یېرو هم دغه څه ویلو ښا عبد الله بن مسعود ډیر شکر ادا کړ چې الله شکر دې چې زما خبره حق شوه زما کې غلط نه شو ما کنه دا غیت اجازه تو کنه خواه چه نبی علیه السلام معاذ ابن جبل لگه یمن تا ندقه و طویلیو چه تخو یمن تا زین و بما تقضی پسو پیسه لکه پیسه لی خبرازی تالا بی بی کتاب اللہ اللہ با کتاب سر وی لم تجد فیه که مسئله دا سی چه قرآن کی انمو میں اخکار نی نوی فبی سنت رسول اللہ بیا فبی سنت باند پیسا لکن بیاوات نبی علیہ السلام علم تجد پیها کب سنت کی دیو نمونتا بیا نوی اجتہدو بی رأیم بیا با خپل اجتحاد کو ما فکر بکو ما په قران او سنت باندې یو پوره نظر اچوما. نبی علیہ السلام شکریا ادا کړه چې الحمدللہ الذی وفق رسول رسول الله. شکر دې الله توفیق ورکو د پیغمبر یو استاد اله چې په خپل رائے سره او اجتهاد سره فیصله کولی شي. ښا دا اجازه ته کنه ښا ناغلی کلی فیصله دا غواخا چه کما مسئله که دا قرآن و سنت سا خبره نی او امامان و علماء و پاغی که پل رای او چلولا دی پا دی که ندی نیولی دا مانا دا غلی کلی فیصله دا اللہ پا علم که خواه. دو این مانا دا دې صورت کې مخکې ذکر شو چې ما کان الله ليعذبهم وان تفيهم. الله چرې دې عذاب نور کې چې ته پکې موجود یې لیکلې فیصله خدا او الله لولا کتاب من الله سبقا کنه وی علی کلی فیصله د الله طرف نه چې مخکې ذکر شو چتبه کې موجود دي نو ته امانی نو کدا نه وکنا لمسکم فی ما خستم عذاب راغلی و درپاره او صلی الله علیه د قسم عذاب ذکرانه دریمه خبره د حدیث ته حدیث کې راغلی چې نبی صلی الله علیه نلا اتلا علی لبدر اللہ بدر والاو تا اعلانو کو چه اعملو ما شیتم قد غفرت لکم کوئی چس کوئی ما ماف کریئے ما بخلیئے انداخو بدر والاو کن اپ ایسا اللہ چوش وکن دکا عذاب رانا گئی خوا دا مطلبو ندی لولا کتاب من اللہ کنو اغلی کلی حکم او فیصلہ دا اللہ طرفنا چپ اجتحادی خطائے باندی عذاب نورکوم یو دامان کنو اگا فیصلہ لکلی دا اللہ طرفنا چپ دی کی موجود انو عذاب بنورکوم کنو اگا فیصلہ دا اللہ طرفنا چپ در والو تیوی چے کوي چې څه کوي ما تاسو ته بخنه کړې ده دا یو خبره ده هره یو هره یو دمسکم فی ما غستم نو تاسو ته عذاب رسیدلې ګور ډیر لوی ښه کله چې هغه دا واورید کنه اجرمانی مروانی راو ورزولې هله کولی وګوره دا خو الله مونږ ته پدې کې د عذاب ذکر وکړه نه اخلو حکم راغی چنا واخلی فکلو من ما غنمتم حلالا طیبا هر کله چې دا غنیمت تی نخرای آغا بازی چه اللہ تاسو حاصل کری پا غنیمت سرا حلالا و پاکا دا غنیمت تی واخلی قطقو اللہ او دا اللہ نیرکوی ان الله غفور رحیم بیشک اللہ بخون کده مهربان. الان خفف الله عنكم اوس چې کله اوس وخت تیر شو نو الله پوه شو الله سانتیا او کله پتا سو باندې حکم ته آسان کو دل سو په ځای باندې دو شو پالمان نبی کوم ضعفن الله پوئږي چې پتا سو کې کمزوري پیدا شو اغه سه حوصله نشته ده اغه سه رايو تجربه او مهارت نشته ده تک مشرانو کی چوک نه پيکم منکم ماتن صابرتن کو جروي پتا سو کې سلطنا صبرناک يغلبو ماتين نو ضرور کیږي دی په 200 سلطنه با د 200 نه تختی پایکم منکم الفن کوي پتا سو کې زرتن یغلبو الفین باذن الله نو زور اور دي شي په 200 باندې د الله په حکم سره د الله په توفیق سره اللهم الصابرین الله مرګره صبرناکو ما کان لنبی ان یکون له اسرا ندی مناسب هیڅ پیغمبر لرم چې دغه د پاره د قیدیان وی حتی اسکن فی الارض او کله چې ویني توی کی پزمو کا کیو د اسلام زور راشي او کافر مرعوب شي نو که بیا قیدیان نیسی نسی دی و په داسې وخت کې چې داغی زور دی او غلبه ده داسې وخت کې خو اغیل املاماتو الگوار دی سنگا مخ که فشرد بی من خلپ هم دار تریدون عرضت دنیا آخا تاسو اراده لره سامان د دنیا اللہ یرید الاخران اللہ اراده کئی دا آخرت اللہ عزیز حکیم اللہ زور اور ذات تے پخپلیم حلا کولشی لیکن دے حکمت تے جس تاسو مرتبی پی اوچتی لولا کتاب من اللہ سبقا کنوے غا فیصلہ دا اللہ طرفنا چب اجتحادی خطائے باندے نیول نکی عذاب نور کئی رسیدلی وو تاوز تپاغی جرمانہ کئی چتاسو آغست عذاب لوئی یا نوے غا لکلی فیصلہ چمخ کی ذکر شوا چتبکی موجودین اللہ وی عذاب نور کوم یا نو یا فیصلہ چې حدیث کې راغلی چې الله بدر والو ته وی چې اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم ما توخنو کړ بس کدا نو دا فیصله کنه رسیدلی و تاسو ته هغه مال کې چې تاسو هغه ستان صاحب ډیر لوی کله چې هغه یری د هغه مالونه راغورځول نو الله وی ما فکلوا مما غنمتم پس خورای آگا چی تاسو حاصل کرده ده گٹلی ده پغنیمت سره حلالا طیبا دستا دو پار حلال و پاک ده واتقو اللہ و یرک وید اللانا ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخشش کن کدی مہربان